NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Europa, haal jullie jihadgangers op, anders moet ik ze loslaten, waarschuwt Trump. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, net terug uit Syrië, sprak daar zo'n Nederlandse IS-strijder. Hij is de gast, Hans-Jaap dan, zometeen hier in de Nieuwsbv. En het rommelt binnen de Britse Labour-partij. Meer erover in het uitgebreide NOS-journaal, Dorald Megens. Zeven Britse parlementariërs stappen uit die Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. De zeven zeggen dat ze zich schamen voor de Brexit-koers van Corbyn en voor de uitingen van antisemitisme in hun partij. For my part, I have become embarrassed and ashamed to remain in the Labour Party. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitic. De zeven stellen dat Corbyn heeft gefaald bij het bestrijden van de haat tegen Joden. In een verklaring staat verder dat Labour is gekaapt door uiterst links en dat pesterijen, intimidatie en hypocrisie de partij hebben verziekt. De zeven gaan in het lagerhuis verder als een zelfstandige groep. Jeremy Corbyn is teleurgesteld, al zegt hij in zijn eerste reactie niets over de verwijten van antisemitisme. Het is vooral verbazing die doorklinkt in de reacties over de uitspraken van minister van Nieuwenhuizen over de groei van Schiphol en de toekomst van de luchthaven Lelystad. In de Volkskrant zegt Van Nieuwenhuizen vanochtend dat Schiphol verder door gaat groeien en dat Lelystad, ondanks alle problemen, gewoon open gaat. Politiek verslaggever Hans Andringa in Den Haag. Hans, liggen de zaken zo stellig als de minister doet voorkomen? Nou, voor de minister misschien wel, maar als je naar de omstandigheden kijkt, dan is het een stuk minder zeker. Want er liggen nogal wat problemen met Brussel, die bijvoorbeeld de opening van Lelystad heel erg bemoeilijkt. En het is nog maar de vraag wat het eindoordeel van Brussel zal zijn, of het inderdaad mag, de opening van die luchthaven. Maar het is wel duidelijk. Oh ja, en bij Schiphol heb je dan ook nog de wens van de omwonenden, die helemaal klaar zijn met het steeds maar weer verder oprekken van de groei van Schiphol en dat hun wensen niet voldoende worden ingewilligd. Kortom, daar ligt ook een heel groot probleem. Maar de minister heeft duidelijk een signaal willen afgeven, misschien ook wel voor de verkiezingen, van dit is wat ik wil. En dan kan je natuurlijk ook kijken naar wat de partijen in de coalitie willen. Hm. Nou, de VVD zit helemaal op lijn met wat de minister zegt. We hebben hier afspraken over gemaakt en wij zijn voor groei van de luchtvaart, zegt Klaas Dijkhoff. Nee, waarom zou dat moeten? Volgens mij hebben we gewoon hier ook afspraken over het regeerakkoord. En valt wat zij zegt daar prima binnen. Dus ik zie de ophef niet zo. Maar ik ben ook niet tegen groei van de luchtvaart. Dus waarom zou ik me daar zorgen over maken? Ja, Klaas Dijkhoff van de VVD, die steunt de eigen minister. Hoe staat het met de andere coalitiepartijen? Ja, dat is ook al eerder uitgesproken. Dat is dat zij daar toch een stuk genuanceerder naar kijken. Zij willen wel rekening houden met de klachten van de omwonenden, met de lawaaioverlast. Ze zeggen ook van, als we de afspraken zoals ze er nu liggen toch een beetje gaan oprekken, als er wel groei komt van Schiphol, dan moet dat binnen bepaalde voorwaarden. En CDA, D66 en ook de ChristenUnie, die zijn nog lang zover niet. Luister maar eens naar de fractievoorzitters van deze drie partijen. Ik moet eens even rustig lezen wat ze allemaal precies heeft gezegd. We moeten eerst maar eens handhaven. Geluidsnormen, overlast, aantal vliegbewegingen. We hebben nog een discussie over Lelystad, waar het laatste woord ook nog niet over is misgezegd. Dus dat ligt allemaal op tafel. Dus dit is echt wat mij betreft te vroeg. De minister heeft zelf twee hele duidelijke voorwaarden gesteld, ook aan groei van Schiphol, namelijk dat de veiligheid op Schiphol eerst op orde moet zijn. Dat steun ik volledig. En daarnaast heel terecht dat de omgeving vraagt om minder overlast, onder andere in de nacht. En ik denk dat ook de minister dus eerst met de omgeving daarover in gesprek moet voordat ze uitspraken doet over groei. Ik sluit ook niet uit dat er in de toekomst weer gegroeid kan worden op Schiphol, maar de minister zelf heeft die voorwaarden van veiligheid vorig jaar ook gesteld. Dus dat zal ze denk ik allereerst moeten oplossen voordat ze weer verder kijkt naar de toekomst. Heeft u met verbazing gelezen? Nou, ik las het eigenlijk vooral als een campagne-interview van de VVD'er. Ik weet wel dat als het nou gaat om Schiphol, of dat het nu gaat om Lelystad, dus de luchtvaart in Nederland, we goede afspraken hebben om dat zorgvuldig te doen. En ik wil die zorgvuldigheid ook vasthouden. Ja, die zorgvuldigheid die zal ook worden betracht, want het is nogmaals een heel gevoelig dossier. En de eerste stap die iets meer duidelijk gaat maken van hoe het verder gaat lopen, dat zal het signaal zijn al uit Brussel of Lelystad inderdaad geopend kan worden onder de voorwaarden zoals Nederland het graag ziet en of Brussel daarmee kan leven. Hans Andringa, dankjewel. Groot-Brittannië moet een gedragscode invoeren voor sociale mediabedrijven zoals Facebook. Dat schrijft een onderzoekscommissie van het Britse parlement in een rapport. De commissie noemt de top van Facebook in dat rapport digitale misdadigers. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied, vindt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Op deze zender zei Knoops vanochtend dat er geen tweede Guantanamo Bay mag ontstaan. Een Spaans marineschip heeft gisteren geprobeerd commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar weg te sturen. Gibraltar valt al 300 jaar onder Brits gezag, maar Spanje wil het schiereiland eigenlijk terug hebben. Door de naderende Brexit zijn de verhoudingen tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk op scherp gezet. Het NOS-journaal. Nog meer spanningen tussen twee landen, India en Pakistan. Daar zijn de spanningen hoog opgelopen. Er is nog altijd veel te doen om een zelfmoordaanslag vorige week in Kashmir. Daarbij kwamen ruim 40 politiemensen om het leven. Vanochtend was er opnieuw geweld in het grensgebied. Correspondent Aletta André. Aletta, wat is er gebeurd? Aletta André? In het dorp. Ja, er zit wat vertraging op de lijn. Vertel, wat is er gebeurd? Oké. Er was een vuurgevecht in een dorp vlakbij waar die aanslag plaatsvond. Soldaten waren daarop afgegaan omdat er een tip was dat er militanten verscholen zaten. En bij aankomst raakten ze onder vuur. 4 soldaten zijn daarbij om het leven gekomen. En ook 2 verdachte militanten, waaronder volgens lokale media een Pakistaan die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag vorige week. Hij was enkele maanden geleden al de grens met India overgestoken. Dat wisten ze al. Deze man, Abdul Rashid Gharis heet hij, zou de zelfmoord achter de aanslag vorige week hebben getraind. Hij was ook een vertrouweling van de leider van de organisatie die de aanslag heeft opgeëist. Dus dat is een grote, wel een belangrijke overwinning eigenlijk voor het Indiaanse leger. Ja. En hoe is de situatie nu? Want ik begrijp, er wordt gedemonstreerd. Spanningen tussen India en Pakistan lopen op, hè? Hoe is de situatie nu in Kashmir? Ja, zeer gespannen. Ook vooral in Kashmir. Mensen mogen voorlopig hun huis eigenlijk niet uit. Mobiele netwerken zijn stilgelegd. Scholen zijn dicht. Examens uitgesteld. En de afgelopen dagen werden ook al 150 jongeren opgepakt die ondanks het uitgaansverbod naar buiten gingen. En daar, daar is weer tegen gedemonstreerd volgens Kashmiri media. Die protesten zijn weer gestopt door de politie. En een lokale journalist in het gebied, echt waar dat vuurgevecht plaatsvond, meldt verder dat dat dorp momenteel nog wordt doorzocht naar overige militanten en de burgers worden geëvacueerd. Ja. En door dat nieuwe geweld wordt er ook nog gepraat op politiek niveau, diplomatiek overleg? Nee, dat is weer verder weg dan ooit gesprekken tussen de twee landen. Pakistan heeft de eigen ambassadeur zelfs al teruggeroepen uit India. En India probeert ondertussen naar eigen zeggen alle diplomatieke middelen die ze hebben in te zetten om Pakistan te straffen met isolatie door de internationale gemeenschap. Dus gesprekken tussen de twee landen lijken op dit moment weer verder weg dan ooit. De lijn hield het met Aletta André. Dankjewel voor je uitleg. Het weer nog vrij zonnig, maar later vanmiddag in het westen wat meer bewolking. 11 tot 15 graden. Vanavond en komende nacht dan kan het wat regenen of motregenen. Morgen vooral in de ochtend in het oosten van het land nog wat regen. Op andere plaatsen zon met af en toe een bui. En morgen wordt het hooguit 11 graden. Het verkeer, Jolande van der Velden. Met vertraging aan de zuidkant van Breda, dat komt door een ongeluk. Op de A16 van Breda in de richting Antwerpen, tussen Afrit Rijsbergen en industrieterrein Haalsedonk ruim een half uur vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte reishok voorlopig dicht. Verkeer op weg naar Antwerpen kan beter uitwijken de route via Bergen-op-Zoom. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder 7 kilometer met een half uur vertraging. En in Zeeland rijden geen treinen tussen Kruiningen, Ierseke en Goes. Dat komt door de aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Nubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check nubaan.nl. Nubaan, wie heeft u nodig? Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Het heerst, hè? Die mannengriep. Gelukkig vind je alleen vandaag bij bol.com voedingssupplementen en vitamines van onder andere Davitamon en Lucovitaal met 50% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Het boekhoudpakket voor ondernemers. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals hak, groente in pot. 2 plus 2 gratis. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. Start vandaag nog met... NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij sprak als eerste met de gedetineerde Nederlandse IS-strijder Abdussalam S. Een paar maanden geleden had Willemijn Hans-Jaap aan de lijn over iets heel anders. Namelijk het stressniveau van Gerry Eickhoff van de NOS. Die liet dat door middel van haar onderzoek testen. Hans-Jaap had ook wel eens stress, maar niet zoveel. Tenminste, lang niet zoveel als de gemiddelde Nederlander in oorlogsgebied zou hebben. Dat is maar goed ook natuurlijk, maar het opvallendste uit dat gesprek vond ik dit. Als hij lang in Nederland op de bank zit, dan heeft Hans-Jaap Melissen pas stress. Omgekeerde stress noemde hij het. Een soort verlangen naar de oorlog. Uiteraard niet naar de oorlog zelf, maar om erbij te zijn waar het ertoe doet. En daar een nuttige rol te vervullen. Dat je weer even weet naar welke baas je zo gaat luisteren. Hans-Jaap Melissen, in gesprek met iemand die ook al zo stressbestendig is trouwens. Hier is Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, Roelof. Dankjewel. Tot zometeen. Beste opa, Sinterklaas weet waarvan u houdt. Daarom geef ik u deze tennisbal van goud. Zijn liefde voor rijmen zat er al vroeg in bij rapper Diggy Dex, die dit op 7-jarige leeftijd schreef. Zijn allermooiste teksten, waaronder deze en nog vele, vele andere, zijn nu verzameld in een boek. En hij is straks hier vanaf 12:30. Maar nu eerst, wat doen we met onze jihadstrijders? De Nieuws BV. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen sprak in Koerdisch gebied als eerste met een gedetineerde Nederlandse IS-strijder, Abdussalam S. Hij heeft niks ergs gedaan, zegt hij. Zo vertelde hij voor de camera van Melissen in 1 Vandaag. Wat heb jij gedaan bij IS? Ik heb niks gedaan eigenlijk. Het is gewoon een normaal leven, om het zo maar te zeggen. Heb je wel mensen vermoord? Nee, dat wil je nog niet, nee. Nee? Nee, nee. Je had een Kalashnikov, neem ik aan, toch? Ja, ik had een Kalashnikov, ja. Waar gebruikte je die dan voor? Gewoon de huiskamer, decor. Ja, jij wilde dat ik dat geloof? Ja, dat is de realiteit, ja. Ik hoor zelfs een klein lachje in zijn stem, meen ik, Hans-Jaap. Het was wel ook iemand met gevoel voor humor, blijkbaar. Ja, ja, nee, hij maakte nog een keer een ander grapje dat we niet hebben uitgezonden. Wat dan? Of nee, kan je dat niet herhalen? Ik weet ook niet eens precies wat het was. Het was niet zo heel bijzonder verder. Maar nee, ja, nee, kijk, deze meneer, dat hoor je denk ik ook al een beetje in zijn stem. Maar het is een beetje analyseren, een beetje... Kijk, ik weet niet of hij de waarheid spreekt, want ik heb de feiten verder niet. Ik heb niet naast hem gelopen al die jaren, maar ik kan wel concluderen zelf dat ik het onwaarschijnlijk vindt dat hij daar rond heeft gehangen en dat en niks deed in IS-gebied. En dat hij dan wel vertelt van hij wilde daar op een gegeven moment weg. En ontsnappen is uit IS is moeilijk en dodelijk eigenlijk. Daar kan de doodstraf op staan bij IS. Maar dan rondhangen bij een club die op dat moment heel zwaar aangevallen werd, die elke Kalashnikov nodig had, niet als decorstuk. Ja, ja, dat vond ik toch wel Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Moeilijk om met elkaar te rijmen, laat het zo zeggen. Nou, wij gaan praten over deze meneer. En ook over wat moet er dan gebeuren met die jihadstrijders. Ja. Want deze jongen wil graag terug naar Nederland. Hij is niet de enige. En hij lijkt, zo zou je kunnen zeggen, de zegen te hebben van Trump. Want die wil dat zijn Europese bondgenoten hun eigen Syriëgangers terugnemen. Het gaat dan in totaal om zo'n 800 strijders die door de Amerikanen zijn opgepakt. En Trump dreigt ze vrij te laten als Europa niks doet. Dat twitterde hij gisteren. En dat hoor je hier, zorgt voor de nodige discussie. I believe we shouldn't let any of them back. I believe we should take away their passports. Auf keinen Fall darf es ungeordnet passieren, dass diese Menschen hier aufschlagen und hier eben und wir nicht mehr wissen, wo sie sind. If there are a large number of foreign fighters in captivity in Syria who originate from countries like the United Kingdom, then they are our citizens and we have a responsibility to act responsibly towards them. Nederland wil tot nu toe niets weten van de terugkeer van IS-strijders. Pas de laatste weken overweegt de regering om vrouwen en kinderen te helpen bij de terugkeer. Ja, en Hans-Jaap Melissen, die je net al hoorde, die sprak dus als eerste met zo'n Nederlands IS-strijder. En ook praat mee Jelle van Buren, terrorismeonderzoeker aan de Universiteit Leiden. Meneer van Buren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Gaan we even verder met Hans-Jaap. Jij zei net, ik geloof het niet helemaal, die jongen. Hij zegt dus van, ik heb niks gedaan. Ja. Ik heb niks gemoord. Wat deed hij dan de hele tijd daar? Nou ja, dat heb ik hem natuurlijk tot meerdere vragen voorgelegd. En dan zei hij van ja, gewoon normaal leven. Ik werd wakker en dan ging ik broodje halen, ontbijten, internetcafé. En verder dan dat is zijn verklaring niet over die tijd. En daar kan ik ook verder niks mee doen. En dan kan ik vragen van ja, wat is toch heel raar, want... Mm-hmm. En zegt hij, nee ja, het was zo. Kijk, alleen het is natuurlijk zo dat als hij wel ooit naar een rechtbank gaat. En dan is het natuurlijk heel goed mogelijk dat het een openbaar ministerie, als dat hier in Nederland zou gebeuren, natuurlijk meer bewijs heeft dat ze misschien zijn WhatsApp-gesprek hebben afgeluisterd. Dat hij op video's voorkomt waar rare dingen in gebeuren. Foto's, telefoongesprekken afgeluisterd. Alleen ja, die heb ik op dat moment daar niet. Dus dan kan het alleen maar dan het mijne van denken. En het niet logisch vinden. Of, ja, wat, zoals ik net al uitgelegd heb. Ja, that's it. Het lijkt, als je dat interview bekijkt, alsof het hem allemaal niet zoveel doet. Hij zit daar een beetje timide. Alsof het een beetje langzaam heen gaat. Was dat ook jouw indruk? Nou, hij schrok sowieso van dat er überhaupt een interview ging plaatsvinden. Hij is die ochtend uit de gevangenis gehaald. Er is niks tegen hem gezegd, behalve dan meekomen. En ook zelfs in het gangetje nog, vlak voor waar ik dan om de hoek zat, daar kwamen ze zwijgend aan. En hij liep naar binnen en zag mij. En zei, wat is hier aan de hand? Zonder twee camera's klaar. De camera van mij en de camera van een vandaag, zeg maar. En de camera van de Koerden zelf. Die houden ook alles. Alles wordt gedocumenteerd. En dus daar schrok hij al van. Ik denk dat hij ook wel een beetje timide geworden is van de omstandigheden waarschijnlijk waaronder hij vastgehouden wordt. Daar mocht ik niet over doorvragen, maar dat zijn natuurlijk donkere cellen met veel mensen op een cel. Ja. Weinig kans, ja, geen kans om met buitenwereld te spreken, behalve dan bezoek. Wilde die wel met jou praten? Nou, hij wilde niet met de camera's erbij praten, in eerste instantie. Ja. Hij wilde niet herkenbaar zijn. Toen heb ik een paar minuten met hem gesproken van hoe we dat konden oplossen. Maar hij wilde wel praten. En toen hebben we hem, zeg maar, onherkenbaar gefilmd. Dus een beetje hand voor zijn gezicht. En met zijn capuchon op. Ja. Ja. Ja, hij is ook een beetje van zijn gezicht. Zie je op een gegeven moment ja, wel. Ja, maar zo dat je niet... Dat je hem niet herkent. Nee. En ik kan wel doen, zeggen van sommige mensen zeggen van, ja, had je dat dan... moest je dat accepteren? Ja, kijk, als ik dat niet geaccepteerd had, had hij daar gezeten, had hij niks gezegd. Waarom geloof je me eigenlijk niet? Nou, wat ik net zei, van het is heel onlogisch. Ik geloof de feiten vind ik moeilijk te geloven over wat hij daar dus wel of niet gedaan heeft. En dan vooral dat hij helemaal niets gedaan heeft. Dat hij niet eens mee vocht. Hij zegt ook, ik heb geen militaire training gehad. Standaard bij IS, jonge gezonde mannen die de grens overkwamen, kregen militaire training. En IS werd zwaar aangevallen. Hij kwam in augustus 2014. Dat was precies in de maand dat die bombardementen begonnen. Dat IS ook trouwens westerse journalisten onthoofde, hulpverleners in oranje overal. Dus daar was toen heel veel te doen. En ze hadden iedereen nodig, denk ik. Dus daarom vind ik dat een bijzonder verhaal. Kijk, moet je hem wel of niet geloven in zijn spijt? Kijk, ik denk dat hij wellicht, maar dat weet ik ook natuurlijk niet, kan niet helemaal in zijn ziel, zijn hoofd kijken. Maar ik zou het niet wonderlijk vinden als hij inderdaad wel een soort spijt heeft, maar vooral spijt inderdaad van wat hij zichzelf heeft aangedaan. Ja, dat zegt hij ook, hè? Dat hij spijt heeft. Precies dat. Alleen voor mezelf. Ja, dat wil ik wel geloven eigenlijk. Dat hij in 2017 heeft hij al geprobeerd om daar weg te komen. Is toen door de IS zelf opgepakt. Hij wilde, want hij had contact met zijn vader. Die had al een advocaat geregeld. En hij wilde wel naar zijn eigen zaak komen. Ja. Ik denk dat dat een beetje het opportunisme is van... ja, dit is natuurlijk een club die helemaal op instorten staat. En ik word of hier doodgeschoten of uiteindelijk alsnog opgepakt. En dan moet ik dan mijn gevangenis eraf. Kan ik beter nu aan beginnen. Ja, precies. Zoiets, denk ik. Nou, zegt deze dus, die Abdus Salem. Hij zegt, nou, ik wil heel graag terug naar Nederland. Dit weekend Trump, die zegt... als jullie ze niet komen ophalen, jullie Europeanen... dan laat ik ze vrij, want nu worden ze nog bewaakt, dan niet meer. Dus haal jullie IS-strijders terug. Heeft hij een punt, vind je? Ja, ik denk dat dit... Kijk, want het is allemaal zo makkelijk. Hè? Er wordt in bepaalde kringen, ook in politiek... en dan wordt er een groep van... ja, je moet ze daar laten. Ja, je moet ze daar laten. Maar ik kom van daar net. En daar zitten Koerden, die hebben gevochten. Mm. Die hebben IS als grondtroepen verslagen, zeg maar. Of in ieder geval het kalifaat helpen oprollen. Wij vlogen er boven, zeg maar, met vliegtuigen. En... zij willen ook van die mensen af. Want wat is het scenario dan? Abdus Salam, die is 25. Die moet dan tot zijn natuurlijke dood in een gevangenis... door de Koerden behandeld worden. Dus nog 60 jaar of zo. En 800 anderen. En die gevangenissen waar ze zitten... er zijn nog overal IS-cellen in dat gebied... die worden natuurlijk vanzelfsprekend doelwit... ook dan van IS-mensen die dan die mensen willen bevrijden. Dus de Koerden houden er dan continu last van. Die zeggen, ja, dat is dank voor dank. Wij hebben gevochten op de grond. Wij hebben ook heel veel mensen verloren in die strijd. Kom ze dus, ophalen. Ja, nou, zorg in ieder geval dat ze hier weggaan. Ja. Jelle van Buren, terrorisme-deskundige, wat vind jij? Van dat laatste punt? Nou, of we ze moeten ophalen of niet? Zoals Trump zegt. Ik anders. Ik denk dat Trump daar absoluut een punt heeft. Europa moet daar zijn verantwoordelijkheid in gaan nemen. Anders laat je het inderdaad vooral bij de Koerden liggen. Nou, er is net duidelijk geschetst hoe problematisch dat is. Wat zij niet allemaal al gedaan hebben. Hoe enorm de verantwoordelijkheid al is die zij genomen hebben. Eigenlijk de kastanjes voor ons uit het vuur gesleept. Dus de eis om, of de vraag om nu ook zeg maar verantwoordelijkheid te nemen voor het afhandelen van wat toch deels ook jouw probleem is, lijkt in die zin helemaal niet raar. VVD Tweede Kamerlid Antoinette Laan is er ook nog. Goedemiddag, mevrouw Laan. Goedemiddag. Als laatste vraag ik het aan u. Wat vindt u ervan? Moeten wij ze daar ophalen? Die IS-strijders? Nou, nee. Waarom niet? Nee. Één wordt gesuggereerd alsof het onze verantwoordelijkheid is. Nou, het is de verantwoordelijkheid van die mensen zelf die daar naartoe gegaan zijn. Dat is om te beginnen. Zijn Nederlanders. Twee is er nog een. Ja, nog wel. Ze hebben hun Nederlanderschap verspeeld. Daar hebben we ook wetten voor aangenomen in dit land. Wat ons betreft allereerst de nationaliteit ontnemen. Als het om een dubbele nationaliteit gaat. Mismerendeel is dat het geval. Begin daar maar eens mee. En dan zijn het al geen Nederlanders meer. Dat is één. En twee, waarom zou je als verantwoordelijk land een probleem importeren... waarvan je weet dat het een probleem, een enorm groot risico en probleem is. Dus wij zien geen enkele aanleiding om die mensen terug te halen. Nou, Hans-Jaap zit te popelen. Hans-Jaap? Nou, kijk, dat van die twee paspoorten, dat is op zich een punt. Ik heb het ook met Abdus Salam, die heeft twee paspoorten besproken. Mm. Die houdt daar zelf ernstig rekening mee dat zijn Nederlandse paspoort dan wordt afgenomen en dat hij dan alleen nog een Marokkaans paspoort heeft. En dan zegt hij zelf vertrouwens van, ik vind helemaal geen straf om dan alleen maar in Marokko te kunnen leven. Marokko is voor mij geen tweede keus, zegt hij letterlijk. Het andere punt eventjes, want het gaat niet alleen om dubbele paspoorten. Dat is natuurlijk dat, wat is dan verder mensen daar laten. Laten we zeggen, er zijn ook een paar mensen bij die hebben geen dubbel paspoort. Er zijn gewoon Nederlanders met blauwe ogen, om het even zo te zeggen. Wat is dan volgens mevrouw Laan het perspectief dan? Die moeten dan daar voor eeuwig zitten in die Koerdische gevangenis, waar de Koerden eigenlijk van af willen, waar ze ook dreigen die mensen weer los te laten. Is dat dan de manier waarop wij zeg maar coalitiepartners in de strijd tegen IS behandelen, mevrouw Laan? Nou, u kunt zo fel reageren, maar hoe moeten wij onze Nederlandse burgers... ik ben een Nederlands parlementariër, ik ben voor de veiligheid van Nederlanders. En het importeren van deze mensen is gewoon het importeren van een probleem. En om daar dan maar zo makkelijk overheen te gaan, zeg ja, dan komen ze hier in de gevangenis en over 6 jaar komen ze weer vrij. Dat wil niet zeggen dat ze hun ideologie dan ook hebben afgeschud in diezelfde gevangenis. En die risico's die zijn gewoon aantoonbaar en gevaarlijk. En daar hoor ik geen enkel alternatief op. Ook niet van de heren die vinden dat we het alternatief ze maar komen naar Nederland. Het alternatief om ze daar te laten. Wat Hans-Jaap zegt, die mensen zonder, die met maar één paspoort hebben. Als u ze daar laat en op een gegeven moment komen ze daar vrij, want dan worden ze niet meer bewaakt. Dan zeggen natuurlijk heel veel terrorisme-deskundigen ook. Dan komen ze ongecontroleerd deze kant op. Dan weet je helemaal niet waar je aan toe bent. Kans, Nou, dat is helemaal nog maar de vraag. Want er worden natuurlijk ook heel veel mensen die ook deze kant op komen, die misschien niet nu met een gevangenis boven hun hoofd dreigen deze kant op. We hebben hele goede diensten die daar heel goed mee bezig zijn. En ja, dat risico bestaat. Maar om nou bewust als overheid te zeggen, we gaan een probleem importeren voor mensen die willens en wetens gekozen hebben om ons land en onze Nederlanders te vernietigen en kapot te maken. En nog een keertje in dit soort interviews aangeven niet eens te weten hoe erg dat is dat ze daarvoor gekozen hebben. En dan kan je toch niet zeggen dat het alleen sneu is voor die Koerden om ze daar vast te houden. Want er zit ook nog een rechtmatig land. En daar kunnen ze ook veroordeeld worden voor alle acties die ze ondernomen hebben om dat land daar te ondermijnen. Ik ben even benieuwd wat Jelle van Buren, de terrorisme-deskundige, ervan vindt. Meneer van Buren. Ja, een belangrijk punt hierbij is inderdaad controle. Op het moment dat ze in Syrië ongecontroleerd vrijkomen, dan ben je ze kwijt, dan zijn ze uit zicht, dan weet je niet waar ze naartoe gaan. Kunnen ze ook doorgaan naar andere strijdgebieden of proberen ongezien terug te komen. Daar staat tegenover dat als ze hier naartoe komen, heb je ze wel op controle. Maar het klopt ook. Je neemt daarmee ook een risico. Want op enig moment komen ze ook weer vrij. En je kunt er niet van uitgaan dat iedereen op dat moment tot inkeer is gekomen. Dit is typisch een risicoafweging. Tegelijkertijd is het ook wel de vraag naar wat is nationale verantwoordelijkheid en wat is internationale verantwoordelijkheid. Het lijkt er nu toch ook op dat wel heel makkelijk dan de verantwoordelijkheden en de problemen worden gelegd bij andere landen. En dat vervolgens Nederland zijn schouders ophaalt en zegt, daar zijn we mooi van af. Bijvoorbeeld bij de Koerden bedoelt u, of bijvoorbeeld bij de Marokkanen, die sommige burgers terugkrijgen of bij dan? Andere. Ja, of bij andere landen. En dat heeft er niks mee te maken dat het zielig zou zijn voor iemand of zo. In de Nederlandse grondwet staat bijvoorbeeld ook dat het onze taak is om de internationale rechtsorde te verdedigen en te bespoedigen. Dus er spelen hier gewoon hele lastige afwegingen. Hans Jaap, wat wil je zeggen? Nou, nee, kijk, ik vind dat het te makkelijk wordt gepraat over dat daar laten. Daar gaat het mij om. Kijk, dat mevrouw Laanhoff en niemand hoeft mij verder uit te leggen hoe slecht IS geweest is. IS heeft bekenden van mij onthoofd. En dus ik weet donders goed wat voor beweging het is. Ik weet donders goed wat mensen voor opportunistische dingen tegen mij ook in zo'n interview kunnen zeggen. En dat ze misschien hun ware aard verbergen, uiteraard. Alleen, ik denk wel van dit probleem heeft natuurlijk uiteindelijk geen oplossingen waarbij iedereen tevreden zal zijn. Of je moet zeggen van, nou, we gaan er naartoe, we schieten ze allemaal dood. Of wat voor dingen. Wat is de oplossing dan? Een soort Guantanamo? Dat zou nog kunnen, hè? Dat je zegt van, nou, we gaan ze allemaal op internationaal tribunaal ergens neerzetten. En dan maken we daar een soort eiland of eiland op het land. Dat ze dan daar zitten, dan hou je nog steeds het probleem. Dan moeten de Koerden dan willen, als het daar gebeurt. Dan moeten ze daar niet bang zijn voor IS-aanvallen. Want IS is altijd heel goed geweest in de gevangenissen waar extremisten zaten om die aan te vallen en de deuren open te zetten. Dus dan blijft nog steeds het probleem dus liggen bij mensen die de grondtroepen vormden, wat we zelf niet wilden doen, zeg maar, die kastanjes uit het vuur halen. De bovenvliegen is toch iets anders dan de strijd om Raqqa en Mosul. Dan dat je die met een probleem opzadelt. En zo vinden die mensen dat ook. En die zullen daar ook naar gaan handelen, denk ik. Zoals Trump ook zegt. Van ja, dan gaan zij misschien een oplossing kiezen die voor ons nog veel nadeliger is. Je bedoelt ze loslaten en zoek wellicht. Het maar uit. Ja, ik weet niet wat eventjes, ze gaan doen. Even naar die oplossing die je net aandacht. Dat hoorden we ook Geert-Jan Knoop zeggen. Net hiervoor bij Sven Kokkelman, mevrouw Laan. Die zei, nou, misschien moet er inderdaad wel een internationaal tribunaal komen. Dan kunnen alle Europese landen dat samen doen. Nou, jij noemt net Guantanamo, Hans-Jaap. Maar een plek waar ze met elkaar worden berecht en daar ook vast komen te zitten. Bent u daarvoor? Nou, dat zou, als je dat in gezamenlijkheid met een aantal Europese landen zou doen en je pakt samen dat probleem aan, want uit Europa komen uiteindelijk de meeste mensen op deze manier vastzitten. Amerikanen hebben natuurlijk maar een klein deel daarvan. Dan zou dat een iets zijn om over te praten met elkaar. En in gezamenlijkheid iets oplossen is sowieso in dit geval beter. Want het is allemaal grensoverschrijdend. En in welk land zou dat dan bij voorkeur moeten plaatsvinden, vindt u? Nou, daar. Waar daar? Ergens. Nou, ergens. In het gebied waar deze mensen zich nu verbinden. Ja, ik kan daar nu geen plaatsnaam aan verbinden. Dat lijkt me nogal logisch. Maar is dit een geschikt gebied, Hans-Jaap? Niet in Den Haag. Nou ja, geschikt gebied. Ja, er is wel heel veel vlakte en ruimte. Dat viel me weer op hoe groot het kalifaat was, maar dat er ook heel veel loze ruimte tussen zat. Maar denk ik dat daar niet per se over hoeft te gaan. Dan heb je natuurlijk nog steeds te maken met dat wij dat dan hier verzinnen. Maar dan moeten ze dan daarmee akkoord gaan. En ik denk dat dat niet gaat gebeuren. En als ze daar niet mee akkoord gaan, mevrouw Laan, wat dan? Want u zegt, ik wil ze niet in Den Haag. Maar dat zegt natuurlijk elk land, ik wil ze niet hier. Ja, en dat is ook de reden waarom wij zeggen, daar waar een dubbele nationaliteit aan de orde is, dan neemt Dan hoeven ze naar Nederland. Maar goed, het feit blijft dat niet alle Syrië strijders een dubbel paspoort hebben. Dus je blijft met die mensen die overzitten, die blijven daar, daar blijf je mee zitten. Ja. Hans-Jaap, wat is de kans als het nu zo gaat? Hè? Ja. Trump zegt, haal ze op, anders dan trekken wij onze handen ervan af. Ja. Wat gebeurt er dan letterlijk? Wat staat ons dan te wachten? Wat gebeurt er met die mensen daar? Dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Als we ze niet ophalen. Ja, dan zitten ze in ieder geval voorlopig nog vast tot de Koerden dat zat zijn. En dan kunnen ze ermee besluiten wat ze willen, denk ik. Ja, maar dat betekent dat ze... Ja, misschien laten ze wel weer los of sturen ze naar een andere provincie in Syrië. Ik weet het niet. En misschien gaan ze vanaf daar de Turkse grens over. Lopen ze hier straks in Hilversum. Ik weet het niet. Maar is niet ingrijpen of in ieder geval niks doen en het zo laten en zien wat Trump doet... is dat wat jou betreft de slechtste optie? Nou, kijk... Ik vind het zo bijzonder dat een aantal landen neemt juist wel weer mensen ook terug. Durft dat dan aan? En ik zeg ook, of je moet gaan kijken naar dat je de wetgeving gaat veranderen. Dat je zegt van ja, ze komen hier maar voor 5-6 jaar in aanmerking. Want we hebben dan alleen maar lidmaatschap van een terroristische organisatie. Als je zegt van nou, ik vind dat ze langer verdienen... dan moet je daarna gaan kijken. Maar dat dat zijn er, die zijn er duidelijk niet. Maar je kunt wel heel veel stoere dingen overroepen. Dat wel. Dat horen wij dagelijks. Ik dank jullie allen hartelijk. Jelle van Buren, Hans-Jaap Melissen en Antoinette Laan. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. De afgelopen jaren heeft hij niet stilgezeten. Rapper-songwriter Diggy Dex met 3 clubtournees, een festivaltour, een uitgebreide theatertournee en een uitverkocht Koninklijk Theater Carré. Als hoogtepunt kan je zeggen dat hij het druk genoeg heeft gehad. Maar nee, het was helemaal niet druk genoeg. Diggy heeft ook nog een bundel uitgebracht met daarin zijn allermooiste teksten. Nou, je zou denken dat het iedereen is die iedereen wel kent. Maar in Ali B op volle toeren bewijzen Boudewijn de Groot en Herman van Veen dat ze nog nooit van hem gehoord hadden. Diggy Dex? Hoe? Diggy Dex? Diggy Dex. Dat is mijn artiestennaam. Kijk, Diggy Dex. Ik dacht dat er een rapper mee zou komen. Had ook een voetballer kunnen zijn van een beter elftal. NPO Radio 1. Bijna 2 minuten over 1:30. Hier is het NOS Journaal, Dorald Megens. In Groot-Brittannië zijn 7 Labour-leden uit de partij gestapt. De 7 zeggen dat ze zich schamen voor de Brexit-koers van Jeremy Corbyn... en voor de uitingen van antisemitisme in hun partij. De 7 gaan in het lagerhuis verder als zelfstandige groep. India zegt dat het 2 Pakistanen heeft gedood... die het brein zouden zijn achter de bomaanslag in Kashmir. Dat gebeurde bij gevechten met veiligheidstroepen. Daarbij kwamen vanochtend ook 4 militairen om het leven... Donderdag vorige week blies een zelfmoordterrorist zichzelf op... tussen bussen met Indiase militairen. Daarbij werden 40 mensen gedood. Freelancejournalist Gerbert van der A zegt Marokko te zijn uitgezet... omdat hij werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied. Van der A schrijft onder meer voor NRC en Weekblad Elsevier. Hij is momenteel in de Spaanse enclave Melilla. Er werd vrijdag Marokko uitgezet. En Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing... voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied... vindt althans hoogleraar internationaal strafrecht Knoops. Hij zegt dat er geen tweede Guantanamo Bay mag ontstaan. Dankjewel, Dorad. Het verkeer dan, Jolanda van der Velde. Vertraging op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen bij Breda. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Prinsenveel en industrieterrein Hazeldonk ruim 30 minuten vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Weer op weg naar Antwerpen kan je beter omrijden via Bergen-op-Zoom. Dat gaat zeker nog tot 1:15 duren. Daardoor is verkeer ook vastgelopen op de A58 vanuit Tilburg in de richting Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder staat 7 kilometer met 30 minuten vertraging. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. President Trump kwam net al even te sprake in jouw gesprek met Hans-Jaap Willemijn. Mm. Hij heeft naast die IS-strijders ook nog wat kleinere zaken aan zijn hoofd. En die hebben met muziek te maken. Trump en artiest is vaak een lastige combinatie. Veel muzikanten willen niet dat hun muziek door hem en zijn campagne gebruikt wordt. Omdat ze of niet achter zijn beleid staan. Of omdat ze zich überhaupt niet in politiek willen mengen. Ook Barack Obama, Ronald Reagan en George Bush kregen trouwens wel eens op die manier op hun falie. En nu Trump dus weer. Er circuleert een filmpje op social media van zijn State of the Union. Dat is de jaarlijkse grote toespraak voor het congres. Waarin de democraten, je hebt dat vast wel gezien, nogal zuur kijken. En dan gemonteerd op deze muziek. R.E.M. Everybody. Buddy Hurts. Lekker voor als je het even niet meer ziet zitten. En een lange neus door de Democraten dus. En Trump retweette dit. En toen werd R.E.M. boos. Die wilde dat niet. Nou, Trump verwijderde de retweet weer. En er werd een nieuwe versie gemaakt. Dit keer met muziek van Lee Greenwood. En dat is een man met liefde voor zijn land in al zijn poriën. Proud to be an American. Dit is suikerzoet. And I'm proud to be an American. Where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. Cause there ain't no doubt I love this land. I love the USA. Nou, Lee voelt er juist vereerd, dunkt me. R.E.M. dus niet. We hebben ze even gebeld en wij mogen wel wat van ze draaien. En dan doen we iets vrolijkers dan maar. Happy People R.E.M. Volg ons op Twitter @denieuwsbv. Digitale misdadigers, zo noemt een onderzoekscommissie van het Britse parlement de top van Facebook. Deze commissie deed anderhalf jaar onderzoek naar de rol van Facebook bij het verspreiden van nepberichten en adviseert een ethische gedragscode. Internetdeskundige Krijn Schuurman tegenover mij. Krijn, goedemiddag. Goedemiddag. Digitale gangsters, dat zijn lekkere woorden, die bekken lekker. Grote woorden. Ja. Is er al een reactie vanuit Facebook? Ja. Ja, die doen dat wel slim. Die zeggen dat ze inderdaad wel openstaan voor zinvolle regelgeving. Dat is natuurlijk een mooi bijvoeglijk naamwoord. Van als wij het zinvol vinden, dan doen we er misschien wel aan mee. Ja. Maar dat typeert misschien ook meteen die digitale gangsters. Want het verwijt is dat ze denken dat ze boven de wet staan. En dat zit ook een beetje in zo'n reactie van alsof zij bepalen alsof ze zich aan die wet zouden gaan houden. Wat natuurlijk flauwkul is. Ja, ja, daar hebben ze mooi over nagedacht, de reactie. Ja. Ja. Er wordt dus gepraat over een ethische code die er zou moeten komen voor Facebook. Waar hebben we het dan over? Ja, die ethische code, dat klinkt nog een beetje soft. Iets waar je inderdaad misschien aan gaat houden. Maar die moet wel onderdeel worden van een nieuwe wet. En die moet voorkomen dat inderdaad dat nepnieuws zo makkelijk verspreid wordt en de misbruik van gegevens van gebruikers. Ja. Het verwijt is, we hebben die Cambridge Analytica case gehad, dat er dus heel veel gegevens van gebruikers waren gelekt via een soort survey, een soort enquête op Facebook. Mm-hmm. En dat werd toen eigenlijk geframed als dat is een ongelukje geweest. En het verwijt van deze commissie is, dat is geen ongelukje, dat is gewoon het gevolg van het beleid, namelijk het minachten van de gebruikers. Proberen, kijken hoe ver je kan gaan. Is er nog iets wat net door de regeltjes heen kan? Dus ze zeggen, ze moeten echt hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Bijvoorbeeld, ze hebben ook tegengewerkt, vindt die commissie, door bijvoorbeeld niet zelf, dat Zuckerberg niet zelf antwoorden komt geven, maar dat hij dan medewerkers stuurt die eigenlijk gewoon net te weinig weten, waardoor je nog geen voldoende antwoord krijgt. Dat schiet inmiddels echt van het verkeerde keelgat. Een ethische code klinkt als het niet in de haak is, als het niet ethisch is, moet je het niet doen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, eigenlijk zeggen zij dat, en dat heb ik overigens hier ook al heel vaak gezegd, Facebook kan niet langer blijven roepen, wij zijn een platform waar mensen ideeën op kunnen uitwisselen en wij gaan niet over die inhoud. Ze zeggen, dat is echt afgelopen, je bent medeverantwoordelijk voor wat erop gebeurt. In Duitsland wordt dat overigens ook gedaan. Daar is een wet aangenomen vorig jaar al. En die zegt, als er hate speech is, dus iets wat echt niet door de beugel kan, dan moeten ze dat binnen 24 uur eraf halen. En anders kan de boete oplopen tot 20 miljoen. Kijk, dat is ook om ethische redenen. Maar dat zit wel duidelijk een wet achter. Ja. En er wordt ook gezegd dat 1 op de 6 moderatoren, want Facebook heeft inmiddels duizenden moderatoren, zit in Duitsland. Dus dan zou je kunnen zeggen, het heeft dus wel degelijk zin om zo'n wet in te stellen. Op ethische gronden, maar wel een echte wet. NTR-directeur Paul Reumer die zei vanochtend op deze zender dat hij zo'n ethische code geen goed idee vindt. Wiens ethiek dan? Is dat de ethiek van de Amerikanen, van de Engelsen, van de Nederlanders, van de Duitsers, van de Polen of van de Chinezen? Hoe ga je dat precies doen? Nou, die vraag wilde ik net stellen, Krijn. Wiens ethiek dan? Ja, heeft hij een punt? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, dat is ook waar. Anderzijds is het wel zo dat we hebben natuurlijk al jaren praten we over Facebook. En heel vaak komt Duitsland als een van de eerste naar voren die echt iets aanpakken. Die hebben ook een gruwelijke hekel aan registratie en gegevens enzovoort. Dus dat heeft natuurlijk met de historie te maken. Mm. Dus ik ben het op zich wel met hem eens. Je gaat daar niet met z'n allen over eens worden. Anderzijds, als je niks doet, gebeurt er ook niks. Dus ik vind het ook wel goed dat nu is uitgesproken wordt. Niet alleen we keuren het af. Nee, maar we willen ook echt via wetgeving die ethiek vastleggen. Maar gaat het er ook over wie dat dan zou moeten bepalen? Verenigde Naties? Wie zijn dit? Nee, nou goed, ik denk misschien moeten we niet al te zwaar tillen aan dat woord. Het is denk ik, die wet moet er komen omdat ze een probleem hebben met de ethiek. Maar er gaat wel degelijk vastgelegd worden hoe lang je gegevens mag bewaren, wie je er toegang toe moet geven, dat je eraan moet houden. En dat mag best wel eens wat strakker. En komt die er ook? Ik denk wel dat steeds meer landen wetgeving gaan maken. Dat ze ook niet te veel op Amerika willen wachten. Ja. Duitsland is er al. Engeland is er nu mee bezig. In Nederland hebben we ook voorstellen gehoord van D66. Die zeggen we moeten elk ander bedrijf ze al lang aangepakt zijn. Maar omdat we dit nog een beetje abstract vinden met gegevens en zo gebeurt het niet. Ja. Dus het zal niet makkelijk zijn. Maar ik vind de initiatieven hartstikke goed. Nee, je merkt dus wel wereldwijd. Dit is wel de tijd dat er iets aan gedaan wordt. Ja, precies. Dat voel je wel aan. Ja. Internetdeskundige Krijn Schuurman, dankjewel voor dit korte bezoek. Meer van de Nieuws-BV. Volg ons op Facebook. DigiDex is hier aan tafel komen zitten. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Dankjewel. Met hem praat ik zo over Taalkunstenaars. Een nieuwe boekenreeks waarin Nederlandse artiesten hun mooiste teksten en die van anderen delen. Roelof, zit er eigenlijk veel moois in Nederlandse songteksten? Doen we het internationaal goed? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Je hoort natuurlijk veel gezeur, ook dat is van mij best wel vaak. Op met name bluff, hè. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bijbedoelingen. En bovendien zijn er limousines en er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Maar het is ook hartstikke veel moois. En daar gaan we straks van DigiDex meer over horen. Eerst even naar teksten wereldwijd. Want hoewel de mensheid steeds slimmer schijnt te worden, worden onze songteksten steeds dommer. Dat zegt althans Andrew Powell Morse, Amerikaans data-analyst. Hij onderzocht in 2015 hoe intelligent songteksten van hedendaagse muziek zijn. Leidraad daar was erbij het aantal lettergrepen. Hoe langer de woorden, hoe slimmer de teksten, vond hij. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar goed, oké. Conclusie, het algemene niveau was in 10 jaar tijd gezakt van het taalniveau van groep 6 naar dat van groep 4. Het onderzoek, gaf Paul Morse zelf toe, was niet waterdicht, want hij kijkt niet naar de inhoud van de tekst. Het country-genre kwam als slimst uit de bus, want daar zitten vaak lange woorden in. Hallelujah, cigarettes, hillbilly en tacklebox. Dat moest ik even opzoeken, maar het is een doos waar je vispullen in stopt. Dan het slechtste nummer ooit qua tekst. Dat werd gekozen in een poll van de BBC. En dat was deze. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Live van Desiree. We hoorden net vertaald de tekst. Ik wil geen spook zien, het is wat ik het meest vrees te zien. Ik heb liever een stuk toast. En kijken naar het avondnieuws. Ja, daar kunnen ze in Zoutelanden nog een puntje aan zuigen. De meest onbegrijpelijke tekst is ook gekozen door de gebruikers van streamingsdienst Blinkbox dan weer. En die eer ging naar The Killers. Goed nummer. Dat is een heel goed nummer. Ja. Maar de tekst slaat als kut op Dirk, zouden we dan zeggen. Ja, are we human? Heb jij een verklaring hierbij? Are we human or are we dancer? Nou, ik heb een keer een verklaring over gelezen, want het lijkt dan zijn we menselijk of zijn we danser. Yeah, yeah. Maar ik heb er iets over gelezen. Ze bedoelen dancer, compacter. Ja. Yeah. En dan is het een hele diepe verhandeling over, over hoe de mensen in elkaar zitten. Het wordt gespeld, zeg jij eigenlijk. Nou, dat is dancer. Ik geloof dat zij eens een keer in een interview hebben gezegd, dat is wat we eigenlijk bedoelden, maar zeggen ze verschillende dingen. Want ik heb hier de zanger, legde ooit uit. De zin is gebaseerd op een quote van journalist Hunter Thompson, die zich ooit afvroeg of in de VS een generatie of de VS een generatie dansers opvoedde. Daarmee bedoelde hij dat de nieuwe generatie te soft was. Ja, dancer, dancer, potato, potato. Conclusie, dit kunnen we in Nederland natuurlijk veel en veel beter. En dat doen we ook in de nieuwe boekenserie. Dus taalkunstenaars, neem maar een Nederlandse artiesten je mee naar de meest bijzondere teksten van zichzelf en andere tekstschrijvers. En het eerste deel van de reeks is een van de bekendste rappers van Nederland, Koen Jansen, oftewel Diggy Dex. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. La vie est belle. Fantastisch toch? En Koen is hier en moet grinniken om zijn eigen teksten of? Nee, om. Waarom dan? Ik vind een breed palet wat je daar neerzet. Ja, nou ja. Van Franstalig, met een Vlaamstalige zangeres. En het. Ja. En het ja, dat ik moet zeggen, introductie. Dat het ook wel een beetje gek voelde als je hier om dit zo uit te brengen. Sowieso zijn muziek en taal natuurlijk zo voor mij aan elkaar verbonden dat ik het ook best wel eng vond om dit los te laten in je teksten zwart op wit. Ja, en het staat nu allemaal in een boek. En er staat ook hoe jij tot je teksten bent gekomen. Ja. Wat dat voor je betekent, in welke fase van je leven je wat schreef en waarom. Ja. En je hebt inmiddels al 6 albums, geloof ik, uit. En dan moet je daar een keuze uit maken, omdat dat lijkt me nog best ingewikkeld. Correct, ja. Ik heb daar, ik werd benaderd door een uitgeverij. Mm. En die vroeg mij inderdaad, het lijkt ons heel tof om Nederlandse liedteksten wat meer onder de aandacht te brengen. En daar werd toevallig een meisje die ik ken. En toen waren we over wat aan het sparren. Ik ben de eerste die dit uitbrengt. Over een half jaar komt Stef Bos uit. Daarna volgen er nog meer. Ik ben toen ook gaan nadenken hoe ik dat zou willen aanpakken. Het leek mij chronologisch het meest voor de hand liggend. Dan ga je kijken. Er zijn een aantal dingen die ik vroeger heb geschreven die me nog steeds van het hart gaan en die ik ook nog wel live speel. Ja. Er is een lied dat heet Oktober 04. Zoals de titel al doet vermoeden, geschreven in het jaar 2004, waarin ik eigenlijk worstel met een boel vragen. En dat is iets wat mij... muziek is voor altijd en woorden altijd een vehikel geweest voor mijn gedachten en mijn gevoelens. En, Wil je eventjes in het boek begin je? Namelijk wil even met het allereerste gedicht beginnen. Wil je dat even voorlezen? Het allereerste ik was een jaar of 7. En toen stelde ik een vraag aan mijn moeder over de Goedheiligman. Wat werd beantwoord met, Koen, nu mag je meedoen met de grote. En mag je meedoen met de surprises en de gedichten. En ik had mijn opa, ik had het loodje getrokken van mijn opa. En daar stond, even kijken, dus ik had het volgende opgeschreven. Beste opa, Sinterklaas weet waarvan u houdt. Daarom geef ik u deze tennisbal van goud. Ja, is schattig. En iedereen heeft wel zo'n soort herinnering. Maar, ja, maar herinner jij je dit? Dat ik weet wel nog dat moment dat ik het opschreef en dat ik bezig was met rijmen, dat ik daar echt doelbewust mee bezig was. Vanuit, ik ga iets moois maken. En dat me dat een heel mooi, fijn gevoel gaf. Vanuit niets iets maken. Ja. Nou, was het ook wel zo dat mijn vader schreef al het gedichten van vier kantjes. Dus ik had ook wel het voorbeeld en misschien het gevoel dat ik dat ook moest doen. Maar het was voor mij geen straf. Ik vond het altijd heel leuk om te rijmen. Maar is het iets wat je dat gevoel voor taal wat je echt van huis uit hebt meegekregen? Even afgezien dus van Sinterklaas gedichten. Ik denk het wel. Mijn vader en moeder zijn allebei zeer talig. Mijn moeder is onderwijzeres Nederlands. Mijn vader komt uit het onderwijs. Dus er was altijd wel veel aanwezig qua boeken. Ze lassen ook altijd wel veel. Moet ook in je zitten. Ik heb een broer die is juist weer van de beta-kant. Van de natuurkunde, wiskunde. Ja, maar bij jou zat het erin. Maar ik had van jongs af aan vond ik het al heel machtig om een werkstuk te maken, of een verhaal te vertellen, of een spreekbeurt te houden. Als het maar iets creëren was. Ja. Een voorbeeld van een tekst van jouw hand die veel heeft losgemaakt, gaan we even naartoe, is van dat nummer Morgen komt het goed. Een nummer dat je bij 3FM deed, ja, bij Giel. En was naar aanleiding van de aanslag in Brussel in 2016. En als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg. Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer terug wat je verdient, al doet het lijden of zo zie. Als de wereld losgaat. Het is best een grote stap van Sinterklaas. Hoe ontstond dit? Want dit is volgens mij, heb je dit een hele korte tijd moeten schrijven, ja, toch? Ja, als je het ook hoort in de opname, hoor je dat ik ook niet heel erg goed bij stem ben. Dat komt omdat ik had op de dag van aanslagen van Brussel. De avond daarvoor had ik heel weinig geslapen, want toen waren de Edison-uitreikingen. Ik was vroeg opgestaan om mijn kinderen naar de crèche te brengen, naar school. Toen hoorde ik het nieuws. Mm-hmm. En destijds deed ik wel het een en ander voor Giel Belas zijn een column. En hij vroeg mij toen al vrij snel, om een uur of negen, zou je iets mee kunnen? Het was iets wat, denk ik, al een langere tijd aanwezig was in mij. Voornamelijk ook over de roep toe te rijden, misschien van beide kanten. En Het was. Maar je bedoelt over oorlog, over terrorisme? Ja, over terrorisme, over de meningen daarvan. En, daar, en ook dat ik op een gegeven moment zeg ik. En ik denk ook, daar gaan we weer in de maalstroom van de tijd. Van daar gaan we weer met dezelfde meningen en dergelijke. En, is het belangrijk dat je uitspreekt als artiest? Dat je laat horen wat je vindt? Ik denk dat het ieder voor zich is. Voor mij wel. Op sommige momenten. Ik voel ook niet de behoefte om overal iets over te zeggen. Soms word ik juist een beetje recalcitrant. Ik heb bijvoorbeeld over de Zwarte Pieten discussie, heb ik 4 jaar geleden al iets in een column over Giel gezegd. En daar kreeg ik ook een boel reacties over. Dus dan is het voor mij ook wel gedaan. Ik heb daar mijn mening gegeven. Die is niet veranderd. En als je wil weten hoe ik daarover denk, dan moet je dat luisteren. Ja. Dus ik heb het ook niet met alles. Ik denk net als bij elk mens. Soms dan zit je in een periode van dat je heel kwaad kan maken over bepaalde zaken die spelen in de maatschappij. Bezuiniging in het onderwijs, ik noem maar wat. Of over wat er nu is gebeurd. Of wat Donald Trump heeft geroepen. Daar kan je een lied van maken, maar het is niet dat ik nou zit. Je verplicht voelt. Nee. Of nou zit te wachten. Nou, dat is weer een onderwerp. Want dat staat ook gewoon in de krant. Het moet altijd voor mij wel een bepaalde noodzaak hebben vanuit een persoonlijke overtuiging. Ik las in jouw boek, wat je voor je hebt, dat jouw inspiratiebronnen, een van je, bijvoorbeeld Dr. Anders P. Dat vond ik zo leuk. Daar hebben we het hier best vaak over. Ja, is dat ook in de uitzending? Ja, dat is toch prachtig. Dat een mooie tekst. Kijken, als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. Behalve dokter Anders P. Die ziet het somber in. Ja, dat is toch prachtig? Ja, dat is mooi. Ja, het is even om aan te geven naar wat tekst kan zijn in een bepaalde vorm. Wanneer het in een dichtvorm wordt gegoten. Want dan komt zo'n boodschap zo, in ieder geval bij mij. Oh ja. Maar je hebt het ook over Herman van Veen. Je hebt het over Willem Wilmink. Ja. En dan even nog een cliché tegen gooien. Dan denk je, je hebt een rapper tegenover je. En die blijkt opeens van deze prachtige oude man te houden. Ik ben wel echt opgegroeid met veel Nederlandstalig werk. Van Doe Maar, mijn vader luisterde altijd veel Doe Maar, Herman van Veen. Dr. Anders P. ook veel, Annie M. G. Smit liedjes natuurlijk. Wel eens kinderen opgegroeid. En ik denk als puber kwam ik in aanraking met hiphop. Dat trok me heel erg vanwege de directheid. Maar ik herontdekte ook wel veel Nederlandstalige dingen. Van Raymond van het Groenewoud of van Herman van Veen. En dan ben je ook iets ouder en beter in staat om die teksten te begrijpen. En bijvoorbeeld het nummer Is Dit Nu Later van Stef Bos. Dat is een van de allermooiste Nederlandstalige liedjes ooit. Ja. Sommige mensen vinden het een beetje pathetisch misschien, maar ik... Lees eens een stukje voor wat je mooi vindt. De een die werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden als je maar je huiswerk kent, maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarop staat dat je volwassen bent. Ja, zit ook in mijn persoon. Hè? Over een... over nadenken. Over jezelf. Dit is een inspiratiebron voor je. Ja. En al die andere mannen. Aan de andere kant zeg je, ik kwam uit op een zeker moment bij de Nederlandse hiphop. En hebben we dan een voorbeeld van. Waar je erg van gecharmeerd was destijds. De grondleggers van de Nederlandse hiphop, Osdorp Posse. Ik zat in tram 5 en mijn lul stond zij. Want naast me zat een lekker wijf. Ik wou net gaan. Ik kwam in oud 5 aan de zij. Ja, zou dat de eerste keer zijn dat het op Radio 1 gedraaid is? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. Misschien. Ja, ergens klopt dat niet in mijn hoofd. Dr. Anders P. aan de andere kant, Donsdorp Posse en dan deze teksten. Als je 14 bent, dan klopt het heel erg. Ja. Dan is er iets waarvan je wellicht vermoedt dat je ouders het niet leuk vinden. Was dat de reden? Misschien onbewust ook, maar ook wel... Ik was wel getrokken door hiphop, maar ik ken alleen Engelstalige dingen. Mm-hmm. Dit was de eerste keer dat in één keer de kracht van de Nederlandse taal mij heel helder werd. En hij heeft toen begon ik me daar meer wat te verdiepen. Het is gewoon een hele goede tekstschrijver. Def P heeft ook een paar nummers die toen in ieder geval voor mij, toen ik als ik jaar of 15 heel erg aansloot in mijn belevingswereld over de vraag die hij stelt in een nummer waarom nou altijd waarom. Dat hij zegt waarom. Ja. Bijvoorbeeld waarom ik nooit met piekeren stop. Waarom is er oorlog? Waarom word ik hier geboren? Terwijl een ander kind daar wordt geboren. Dat zijn maar dingen die mij op een manier heel erg raakten. Dit was het begin. Ook gewoon maar shockeren, net zoals NWA dat was. En zij werden later ook wel iets... Het werd niet meer zo hoekig. En de teksten waren iets minder direct dan dit. Het was zwaar hoekig en industrieel. En het klonk allemaal demo. Maar het had wel... Dat had wel een bepaalde urgentie in zich. Hoe wil jij nou later, want dit zijn allemaal inspiratiebronnen voor je geweest. We begonnen met ook een tekst van jou. Als mensen later over jouw werk lezen, wat moet daar dan uit opstijgen? Wat moeten ze van jouw teksten overhouden? Dat is een hele goede vraag. Dat mag iedereen natuurlijk voor zich weten. Maar ik hoop dat ze er even een moment bij zullen stilstaan. Bij hun eigen leven. Bij hun eigen leven, ja. Op welke manier dan ook. Je was een beetje aan het denken zetten over hun eigen leven. Ja, misschien wel. Over keuzes die je maakt. Of over, dat is geen bescheiden wens, maar dat lijkt me mooi. Dat bedoel ik niet eens groot. Maar meer van dat je even nadenkt over waar je staat op dit moment. Ja, want het blijkt ook wel dat jij dat van die andere voorbeelden ook hebt overgehouden die je net hebt genoemd. Diggy Dex, het boek Taalkunstenaars is nu te verkrijgen. Dankjewel. En je bent de eerste in een mooie reeks. Ja, eerste in een hopelijk hele mooie reeks. Wie was de volgende, zei je? Stef Bos. Rita Zipora en Stef Bos. Nu komen we er ook aan. Met komen we er aan. Ja. Dank. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Waar gaat het hier over? Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. Hoe gaan jullie te werk? De vragen. Hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? En de antwoorden. Ik wil het echt, echt, echt niet. Nou, dan is dat het antwoord. Leg dat eens uit als je wil. Jongen, wat een moeilijke vraag, zeg. En wat nu dan? Luister NTO Radio 1. Wie wil daar wat over zeggen? Het nieuws van alle kanten. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes.